koy denk alal ma lek bërna legi koy denk sekre mu wer ko bokku ni ci denk sekre ni ñuy yëkëte jigeen denk ko goor mu nekk borom kërëm lool tam bu ca wor duggé rek ayatul munafiq dal di dugg ndax ku ñu jël ñu ni denk rek ki lay denk da woluwul bopam te wolu la kuuluul bopam nak ci wol la lam don daw ci bopam bu nekké ci yow ci yow lay gëna metté lim taqulun ma la taf'alu lutax ngeen di wax lu ngeen dul def ya la dina amulu kabura maqtan nar la mu mag nar la mu reuy inda allah fa yalla an taqulu ngeen di wax ma la taf'alu lu ngeen dul def suratu saffi aya ñet Inna Allah yalla yuhibbu bëgn te du bañ mukk yuhibbu lool la fi'lu mudari' bi jarim ci tafsir sar biñ koy dugg dañ ne sabbaha buñu démé suratul jumu'ati yusabbihu nga fay fek istimrar inna Allah yuhibbu yalla bëgn te du bañ mukk ba bëgg na té du bañ mukk mu ñu ñan la allazeena ñinga xamne yu qatiluna dañuy xex dañuy xex rek duñu tekki seen ñam duñu nopp lu guddi duñu nopp lu bëcëk nit ñi di leen xass di leen duggal ci kën xamut di leen wutal ay noon di leen gaaru walé ñu nekk ci rek yu qatiluna di xex rek gëm rek tabarakallahu ni di len wagn di len soufel di len wutali non di len bolé nit ñi diw ñi nangam ñu na ci rek fi sabilihi tay yoonu yalla yuqatiluna fi sabilihi yalla bëgg mo ñi xex fi sabilihi xex ñu fi sabilil watan di xex fi sabilihi xex ñu fi sabilil jamaati wala fi sabilil jam'iyya wala fi sabilil munazzam wala munazzama dañu xex fi sabilihi wa yasaffan yata'i saqe tolo ka annahum bunyanun marsus melni ñom bunyanun ay brik lañu marsus ñu ñu takale melni brik yu ñu takale allahu akbar sunu mako mu bax al ustad ibrahim khalilu yalla nako yalla fayal neena ay brik lu ñu bari bu fekkon da nga mol juroomi temeri tan ay brik lañu tuddu ñu waye brik ci ñak gënu ñak ful ndax ku ñew ci brik yi da ngay yegg rek jall leen ñu waye lu ñir gatt rek tané lu ay brik bari loolu mi ngi koy misalé tiri mi nga xamné moy ay ji ñu tollu def ñu borom tabaaraku ta'ala diko wax inna allah يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يالا بغ نانيي خيخ تي يونام نيك صابي كانهم مل نيوم بنيان مرصوص داني بريك يو خام داني تاخال بريك ني تاخال نك يالا ديكو مثال ني بغ نانيي خيخ تي يونام مل نونو بريك نيت لا نيو دون birgi nango nek fondement seeni morom war len ak birgi ne ci digeunte bi ak birgi ni tek ngir mana tourner tabax bi mu am koñ birgi ci dig bi amna ci yo xamne mom lañuy bënn roof ci banki ki nga xamne moy tabax taxaw ci waye bu ñeen di bënn dañuy nangu birgi nga xamne ñom lañuy fondement yeb ñu len gas ci suuf tabax bi yeb war len ñoom dañuy nangu bir gi wara it nak naaji wi nak ci fen taw dañuy nangu nun la yalla bëgg lazina yuqatiluna fi sabilihi ñu mel ko sa fan ka annakum bunyanun marsus lol dina tax bu ñu nekké dañu sappé nga xamné li xew tay du xew bu fekk julli di seppi aw nit naan ñi ñoom bokku ñu ndax dañuy def li ñi ni lañu mel degg na ñu wax nangam seppi len ba defé ne legi julli yépp ni de jurum ñor fuk ak ñet ben julit mo ci bax lool nak mom day wote ka annahum bunyanun marsus julit kep ku yekete kaddam ne la ilaha illallah muhammad rasulullah yaangi ci seen bir seen gën rawante man ci am ndax ya lufina amunu ittaqullaha wabtaqu ila alwasila ñetti degar na tabarakallah tollowuñu ci kon nak ta annahum bunyan marsus lolu mo len di may dole ba nga xamni bu aw nit joge ci alba bëgg ñew yaq ci lañuy def ñom ginaaw bunyan marsus lañ kenn dañu mëna jëj di def li leen neexul ci seenum tunc ku bëgg yaq tunjum ñu dey salaw suñu joge na ñun bëgg no neeku goor bëgg no neeku jigen lu ñu nekk ñi du nekk ñi ñom buñu nekké ka annahum bunyan marsus mëna tey seen loxon lañ a dedet nun tamit nak dun ko nango ni ngeen ko beug ka annahum bunyan masus muy xati motax ba demé ci juma yek jakk yi yuqatil na fi sabili safa fofé sappi ci da war na noju moy tax buñu genné man ni noju alayhi salatu wassalam neena ku ñun jubanti ci bir jakk ji mo lank rek bu genné moy tax ko ci bi lino bayna aydi ikhwanikum ci ni ci dir jakka ji buñ ko jubante mo lank su genné lu tax pench mom mom ndax la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum ya tabarakallah fi sabili safan safi moy nek ci école ya barki dem ba tay ak fan yi ñu nek ñi ngi genné ay sappé élève yu duggon ci bir classe ñu joxol len ay kayit ak ay bindukaay tabarakallah bay len fa ay waxtu genn len neen dem len ñu seet li ngeen bindon ñaleen ko doon def lo muy professeur yi ñi ngay tambali di teju nak di seet la gono ye bindon di boole point yak yoyu di len defal nak ay sappe diw day amna très bien wala bien wala assez bien non ñi koy waxe tabarakallah ba famu yam bu fekke non ñi waxe baadi bu non ngeen deggal ma ba famu yam sappe soosu lan soxla ci ay tombe ñako am ñepp ñu affiché ko len yeen ñi am ngeen waye sappe fa nga xamni ñoo def ginaaw na ñoom ñep ñewal bu ci ko ñibbi seeni kër ndax amu ñu xaar ba deewel waye ñak amil nak bu ci kenn tabarakallah defene lool dong la yalla yor dedet lu jot du yamb lu jot rek moy yamb tabarakallah yu khatil na fi sabili safan ba dem ci société yek entreprise yi da na ñu ni ki moy directeur bi ki moy nangam ñu nek ko ay sappe té la ñu nek ba nga xamne mo muju ci suuf tabarakallah lolu munu ci ñak ba demé ci teru sayyi tabarakallah ñu ni ki moy aw ki moy ñaaral ki moy ñettel ki moy ñentel sappi soof manam aduna dafa mun ta ñak sappi soof tax nak suñu borom tabaraku taala bëgg bu xeer joté gëli gi yépp and sappi ka annahum bunyan masus ñëkkëtendo tégando ñu bañ ci xeb kenn bañ na kenn bokku leet gis nga sapori bu ñu né barap sangam nga lak sapori mu ñu ne barap sang mi ngi lak muy goor ñu jambar yu tabarakallah so joge di fay si ki yor setan ki yor siwo ki yor pan ki yor pot lu way mëna yor rek ginaaw lak ge la yëkëti rek ñom dañ lay bayyi nga ñew waye bu ñu wax ni ci tan rek lam soxla yow mi yor siwo bul fay yow mi yor pot bul fay dedet ku ñu waxu sa tourne mi ngi lak kep ku yor lu muy fay si rek ya ko taxaj juk tabarakallah julit it non lañu mel non lañu déggé diiné non la ko mag ñu déggé won radiyallahu anhum tabarakallah yalla neena inna allaha yuhibbu allatheena yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus melni ay tabakh yo xamne wala melni ay brik yo xamne dañ leena taxale yalla nak ñew neela nak man netilal na nak ñett ñu bokul jamono waye yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus tabarakallah alquran nun lay waxe dafa wax ba nopi ñala nak li manay wax nak du ay théorie tay man na ci la ñet ñu xamne Musa Isa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñet ngi ñu xamne bokku ñu sax jamono waye yuqatiluna fi sabilillahi ka'annahum bunyan marsus safan ka'annahum bunyan marsus muy Musa muy Isa muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla bo leen ben sar fele ci suufa suuf dara yalla ci addu inshallah tabarakallah modi wa tin wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin bi ñet ñi liggey ba nopi nak laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim motax legi doom adama soxlatul tabarakallah abi yunus bu leen yalla bi yunus subhanahu wa ta'ala nak ki tabakhna ki tekke mu dadi mat yalla mu ngi wax lolu ci sar bu ñu wax watini fi nak bi mu waxé né ka annahum bunyanun masus dafa bëgg ñi nga xamné dañuy xex ci wanam bi nek ay sappé melni ay dirigi ñu takalé mu nek kay ma netti la nak ñet ño xamné jaar nañ fi xéttante wuñu fi ay juroomi témiri at day dox seen digënté waye yuqatiluna fi sabili safan ka annahum bunyanun masus mu ne ko netti la mako mu ne ko waaw Musa la mo fandama tabax bi bunyanun masus Musa ko fandama tabarakallah mo jëndi fer mo jëndi béton mo jëndi ciment mo gas pax yi tabarakallah cimenté ko def ci fer bi ak ñun seen yoyu tabarakallah def ci béton bu mu dëgër mu tabax mu wacc patay ba mu taxaw mom Musa alayhi salam tabarakallah mu daldi wacc Isa alayhi salam ñew daldi na tambal di takali birgi ba tax di rasé mu daldi wacc sallallahu alayhi wasallam dal ñu nak matliko ba joxe tabi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan yoon ci yalla ñalay netti yalla neena suratul saffi aya juroom wa ishafi likul yawm muhammad mi may waxal qala musa ñamme masna wax musa ci olof moy ñamme ne ñamme masna wax li qawmihi mokam ya nga bank sa baram fofu nak li qawmihi mokam ya ya qawmi ba bank sa baram fofu te bul ko fatte wala nga sulu ñuko def ci wërënd Musa wax li qawmihi mokam ya ya qawmi lima tu'zunani lutam ngeen may lo lima tu'zunani lutam ngeen may lo manam Musa ibn Imran ma wax mbokam ya lima taf'aluna ma yu'zini lutax ngeen def lo xamne daf may lo Muhtasar ibn Kathir moko fi re nonu Tabari wax ju jela tan lutax ngeen may lo wuloron nañ ko mom Musa alayhi salam nak rew ma dañ dan def sorti li xew tay nek bi tang ñu dëkk nguur wala fune nal ñëpp waggu wuti géej gi yu baale baraade yeeg gaas yeeg tabarakallahu sajaada yeeg yu ngi deme ak i balag yooyu ñu tabbi ci ndox mi nag bi sumee koy def yaramu neen Musa mi yàlla yulli woon ne moom bi sumi ko mukk di def yaramu neen du xool awray jàmbur du may kenn muy gis awram wa bëkk bi yëpp and daal ne Musa mii dafa feebar feebaru tubay di ko wax rek journaux yi bind ko tabarakallahu rajo ya fa nekk wax ko journaliste yi jël ko ñëpp naan Musa nangam Musa nangam mu ne leen yaa xawmi li ma tuusuna ni ba ko yàlla yi dindi daf koo bàyyi ba moom dong mu wéet dindi tubayam yéeram yëpp teg ca kaw xeer ba daal di wuti sànd ga waaw bu doon Dakar tey ñu ne xeer ba wuti sànd ga marché ba ñëpp di daje mu topp janan ko saw bi ya hajar yow xeer wi jox ma sama tubay jox ma sama yére ba ak sa ca sànd ga ñëpp gis ni ko ni mel daal ne kii kaay nekk dara jotu ko waaye xam ngeen loolu lu métti métti la mu ne waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum te wóor na leen ne man ndawal yàlla laa lum yónni ci yéen inni rasulullah anni rasulullahi ilaykum ndawal yàlla laa yàlla ma tax jóg yàlla laay jéem a wane yàlla laay jéem a waxe loolu it amul kenn kuy nekk borom xam-xam wala nga nekk ku jéem a jariñ jullit yi wala nga nekk sëriñ jàpp ne kenn du la lor gisu la wax wala ñu sasal la wala ñu dëttal foo dëkkut loolu gis boo ci muccee bu yebo nga tekki sa njàmb te toog te xam ne difa dara waaw negam yurunt yalla Musa mo ci muccu Isa muccu ci Muhammad alayhi salam muccu ci benn yurunt muccu ci so joge fas yeen yow mi da nga bëgg tek sa tank wala nga jëm ko tek fako ñoo ñe tegon di defal jëma defal sunu borom tabaraku taala loolu mu la sant ah ken nak ne kenn duma lor yépp yi sopp lañu doon bu fekke yaang ci loolu bu yow nga tek sa ngem tek ko fele te xamne demulo fenn tabarakallah koku mo war ëpp ay non ci suuf bo moytu waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum woor na len ne man ndawul yalla la lu jëm ci yeen ñu la bal virgule su day yow la duñu la bal virgil tabarakallah la waji waxon mune diw day dana tafsir lol tabarakallah way li yaqtafi may tabarakallah waaw neenal mom dal lolo tax mom du ko bal virgil bobu tabarakallah iske yalla yalla dimbali falamma zaqu ba nga xamé ne jeng nañ di nitta la yoonte ba bam jog yobul len ci jaddu yoon falamma zaqu bañu jadde yoon wa azaqallahu qulubuhum yalla ib dadi feewli sen xol ya ñun lepp ñu dëngo tabarakallah yalla yalla mussel ci lool al fakhru razi muni hadha tanbihu ala izmi iza'i rusul hatta innahu yuaddi ila al kufri wa zayq al qulubi an al huda ba dema ci al qurtubi ta lako wax tabarakallah mom ba dema ci atafiru kabir ta lako al razi wax tabarakallah yalla neen falamma zaqu bañu jenge azaqa allah qulubuhum yalla jengal na sen xol ya wallahu ta'ala nak la yahdi bijubal al qawm nitni al fasiqin ñinga xamni dañu gennu top suratu saffi ay jurum suratu saffi ay jurum yalla won na la kon musa alayhi salam liggey bimu liggey fi sabilihi def ko mom ak isa ak muhammad saffan ka annahum bunyan marsus de ngeen lim daj ci ay wax limu daj ci ay choono ak de ngeen ca juddom lam fir'auna lalon te moy lire bu fi judd mo rendi la ba rendi fukki jooni lire ak ñaar te taxul mo rendi ki di musa ali salam tabarakallah wallahu la yahdi al qawma al fasikhin bu sunu borom nekki ci yeren ci yalla musa mu andi ñu yeren ci yalla isa ali salam mudi wa tini wa zaytun wa ifatlikun ya muhammad mi may waxal ala waxna isa ibn maryam ya bani israil lolo tax na la tek ci sa baram ndax musa def ni ya qawmi mom nak mom isa suñu ta wax ya qawmi ndax amu ca baye al qawm so ca amul baye tabarakallah suñu lo ni ya qawmi don ca am nga ca yaay ndax do jël senu sante porte bi non lako waxe walam yaqul ya qawmi kama qala musa li'annahu la nasab lahu fihim fayakun qawm fayakununa qawmuhu wa dama ci atafsirul kabir jikki fuk ak juroom ñet xatum juroom ñet fuk ak ñet tabarakallahu ikalako wax mom al qurtubi fa innahu lam yakun lahu fihim abun am ca baye aw nit nak bo ci amul baye do jël sen sante no jël sen sante sañu ne len yaqom motax mom mune ya bani israil motax alquran lu yemi la amul fenn fo ci dugg rek da defé gis ni li mom wurfo na am wala waxi ni wi duni kana man na am yow nga ñak ko xam waye su fekke tabarakallah am nga ci xam da xamni alquran amul safanu amul contradiction amul baat bu dugg fu warta dugg amul baat bu manke fu mara manke non la ko haji gay masaxu dan waxe tabarakallah radhiyallahu anhu ya bani israil isa moy wax legi inni rasulullah ilaykum man dawul yalla la ilaykum lu jëm ci yeen musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat ma ñëwé nak na ngi deggal ci ak saxal ak degeural lima jitu won di tawrat tawrat moy ban moy téré bi ñu wacc ci yoonte biñ doon wax légui mudi musa waaw yoonte ben dawul ñu wedd sa morom légui la lolu xawa xew ci aduna borom xam xam yi di wedd di seeni morom wala borom xam xam yi ñeneen top di wedd seen yeneen borom xam xam yi tabarakallah ciole na ko ru waye yoonte yi ñoom nga xamne yuqatiluna fi sabili saffan ñoom daw ñu weddante sahaba yi daw ñu weddante as-salafu salih li hadhihi al-umma daw ñu weddante waye legi nak mi ngi tambale xaw bepp borom xam xam bo xamne ya nga yëkkat sa kaddu tabarakallah lool daan lay tambale dal yalla ñu yalla dimbali te mussal lu te mussal leen inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat deugal li nga xamne moma jitu muy tawrat muy tere bi yalla bo nga xamne mom la wacce won ci musa alayhi salam tabarakallahu muné walam atikum bi shay'in yuqalifu at-tawrat hatta tanfiru anni indi ma len li wote ak tawrat ba tax ngeen may daw lolou la yunus yalla isa wax alayhi salam tabarakallahu kala yam la wax waxam muné de wa mubashiran dama ñewit ngir xamle di rasulin ci ñun ko bo xamne yaati dana ñew min ba'di sama ginaaw dana len wax sax turum ismuhu turum ahmadu ahmad lay tuddu sallallahu alayhi wasallam wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmad isa it fi deful pluriel waxul di rusulin ay yonent yenen ñuy ñew waxul ñaar yonent waxul bu goor ak bu jigen daf ne bi rasulin ci ab yonent mo xamne mom rek yaati mo ñewat min ba'di sama ginaaw yonent bobu nak ismuhu ahmad la lañ jox turam ahmad lay tuddu ñu tambale gëstu nak waxu na lañ ci ginaaw yi demé ni ki yoy modi yonent bi sallallahu alayhi wasallam li jox ci gëstu yi ñu way ko tek ni bu ñu Hassan ibn Thabit mo dañ nekk ci pegg sallallahu alayhi wasallam diko yëkkatil diko yëkkatil ay qasaid leg leg arab yi wax ko lol mu ne ana Hassan ne ko labbay ko mu ne tontul malet bokku na ci yam nan wax sallal ilahu wa man yahaffu bi harfihi wa tayyibuna ala al mubarak ahmadu lolu moko wax mom Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu anhu bokon ci sahaba yi ci dan waxal yunus bi alayhi salatu wassalam wax yi melni tabarakallah waye fofu luñ ci bëgg rek moy tuddu nako ahmadu yunus ba ngi togg alayhi salatu wassalam te neewuko man tudduma ahmadu atay mu nangu ne mom mi modi al modi ahmadu tafsir alusi jikki ñaat ko juroom ñet xatun juroom ñet fuk ak juroom ben ci la wax joji nak wa fil hadith li khamsatu asma nit mune amna juromi tur li khamsatu asma juromi tur yi mom amna ko ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-ashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami aw ala qadamayya wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufr bi al-kufr wa ana al-aakhir yunti bi alayhi salatu wassalam ci hadith bo xamni akhrajahu al-bukhari wa muslim mune amna juromi tur man ma tuddu muhammad ما تدو احمد ما تدو حاشر ما تدو ماحي ما تدو عاقب ملي دنج نكو واو لي حاشر مو حاشر الله يوم القيامه بني فانغ نيت ني سي سما نياري تانك سي سما كانم لا ني لن فانغ داجال لين دي لن ات ني نكو واو لي ستر لي ماحي مو ماحي موي كي من لا يالا فري لاي فري الكفر واو لي عاقب من عاقب ما لا نبي بعدي سما جناو بن يونس دوتو نيو صلى الله عليه وسلم وروي عن الصحابه قالوا يا رسول الله اخبرنا عن نفسك من يونس بي واخني سبب مولن دعوه ابراهيم وبشاره عيسى ورات امي حين حملت بي كانه خرج منها نور اضاء له قشور الشام سيره ابن اسحاق ibn kasir nena isnaduhu jayyid tabarakallah lolou nak biko musa isa waxe alayhi salam manum xam xam yi di gestu ñu dem ci tere buñ wax injilu lu ca saru ñaarel wa ci ayat fukk jak ñent wa isa bi wax ci sabbalu malaka ya mun al majd fil aali wa ala al ard salam wa bin nas al masarra wa dama safaru takwin mom tam xetu injil saaru fuk ak juroom ñaar aya ñaar fuk wa amma isma'il faqad sami'tu lak fi ana ubarikuhu wa usmiruhu wa ukaththiruhu katiran jidda وكثيره اثني عشر رئيسا يلد واجعله كبيرا وخي ننكو ترادير جلكو تي العبرة ولا عبرانية جلكو تي سوريانية نحتكو صوف كيتي وخي جسا باي لال اي لك تي سوريانية ولا تي عبرانية شام wala shalum lañu daal di jël ci xisabul jumal kisabul jumal moy li yahudi dan jefandiko ci abajada alif moy 1 ba moy 2 ba mu jeex amnay fuk fuk amnay temer temer amna ben harf bo xamne mom rek moy jinni loy lu ñu jefandiko ba nan aama deysasin wala aama watasin wala aama deysasin wala yu demni ki yoyu borom xam xam ni demé ci téré yoyé gis ci texte yi nga di jël batu kaseeran jiddan kaseeran jiddan ñu gis né kaseeran jiddan ci al abriya bamad mad lay tek nga di jël benen bat umma kabira ñu gis mu tollok fofa la joy ak jadul ñu jëlé bat yoy tekkiwul ci arab dara waye li mu ëmb ci huruful kitabul jumal moo di ba ñaar la ñin fukk alif ben ndaal ñent meneen mim mi ñin fukk alif ben daal ñent soo boole yaari ñin fukk ak yaari ñent ak ñaari benn ko ñaar mu jox la juróom ñun fukk ak ñaar man taf sa baaram 92 wala nga bind ko manu ñëwee it fekkaat wax ja la jooy ak jadul ñu gis ne laam 30 la jiim ñett la waaw juróom benn la yaa fukk la jiim ñett la daal ñeent waaw juróom benn laam fanweer ñu boolewaat loolu yaari fanweer aku fukk aku ñett aku yaari juróom benn aku ñeent mu jox leen 92 ñu ne waaw léegi al qima al adadi ca 92 mooy la la muhammadu miin xaadam dellu miin daal miin ñun fukk la yaari ñun fukk mooy juróom ñett fukk xaa juróom ñett la daal ñent la bo bolé juroom ñett ak ñent ak yaari ñin fukk mu jox la 92 tabarakallah serigne abbas sall ci lugu mo daan defé nonu yaari ñin fukk ak juroom ñett ak ñent tabarakallah xaj ba ak xajid wa nu la ko daan wax way daal bu ñu bolé baat yoyu gis né 92 la ñu def qima adadiyé bi mu jox ñu muhammad sallallahu alaihi wasallam kon lak yoy nga xamne ci adriya lan ko lakone ñu traduire ko ila luqati al-arabiyya mu joxe ay baat yoy ban ko calculer ci al-hisab al-jumal ci sifir yoy lolou la joxe ba demé tam ci injil makka li an jami' al-anbiya'i wan-namus ila yuhanna tanabba'u wa in aradtum an taqbalu fa hadha huwa al-iliya al-muzamma an ya'tiya ñu jëlé baatu iliya alif ya 10 lam 30 ya 10 alif 1 hamza 1 bi ñu boole fanwer ak yaari fukk ak ñetti benn mu jox ñu juróom fukk ak ñett mu tollok ahmadu alif ha mim dal tabarakallah lolu fofu la borom xam xam yi jele lolu dañ xamne ki doon wax bi sallallahu alaihi wasallam bi ñe gesto ñu deppal li dafa tollu ñu daal ne ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad sallallahu alaihi wasallam lolu lako isa waxe musa waxna ba nopi isa waxna ba nopi kenen ki di ñew modi sallallahu alaihi wasallam yalla ne falamma ja'ahum bam len dikale mom yurunti bobu isa don wax bil bayyinat ci leer ya mu leer deppok lim waxon qalu ñu ne hadha sihrun mubin li day njabar la gu fess bi xam xam du xam xamu nit li xam xamu njabar la kon nak nun nan yem ci li te baña dem ci le tabarakallah suratu fasi aya juroom ben kon nak yalla bëgg na ñinga xamne yu qatiluna fi sabili safan ka annahum bunyan marsus sura safi aya juroom ben waman azlamu ken daquta ton mimman iftara ci ki fas ala allah ci yalla al kadhib lu dul deug wuhu fekk moom biñ koy sof yudua ila lislam ñu ngi koy woo jëmi ko ci lislam wallahu yàlla nag laa yahdi di jubal alqawm nit ñi alzalimin ñi nga xam ne ay toñkat lañ yàlla yàlla musal ci tooñ yàlla du jubal alqawm nit ñi alzalimin ñi nga xam ne ay toñkat lañ ci ginnaaw léegi mu ne yàlla du jubal alqawm nit ñi alfasiqina ñi nga xam ne dañoo génn topp kon ñaay ña muusa